گران محترم اردن کو السلام علیکم رب العالمین، ہمیشہ تر و تازہ و خوشحال ساتھ محترم و شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب درس حدیث مشکات شریف ممبئی جلد شروع کی ان شاء اللہ 0313-85-87. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات شریف جلد اول تگورائی. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت دي فرمائي وما فرمائي يا الله رسولا اني رجل شاب بشك زيو سڑے زوانم وانا خاف على نفسي العنتا او زیری گم پزان بانی العنتا عنت عربی کی فساد گناہ ہلاکت توئی او مشقت توئی ولو شاء الله لاعنتکم دیدے کی مراد دے الوقوع فی الحلاک بالزنا الوقوع بالحلاک بالزنا واقع کے دل پا حلاکت کے پا سبب دا زنا او دغه معنا قران کې راغلم د ذالک لمن خاف العنت منکم وای دی وینځ دا نه کا دا غچا د پاره دا چې سو کېریږي چې چرته په فساد او هلاکت کې واقع نشم په سبب د زنا ولا اجد ذنم مم ما تزوج به النساء اغه چې نکاو کم پاغي سر د زنانو سرا زکز نکار پر مہر پکاروي کورو نان فک پکاروي کانه یستعزنه فی الاختصاب وی تبویگنی چی اجازتی غختو پا اختصا و خسی والی کی دا کلام دا احد الرواد دے ابازی وی دا قول دا غراوی دے چی اغدا ابو حریر رضی اللہ عنہ ندا روایت نقل کئی او دا الفاظ ولیس هذا فی البخاری بعض روایاتو کی راغلی فَأَذَلِّي أَخْتَصُ مَا تَدْ اِخْتِصَى اِجَازَتُ كَانَّهُ يَسْتَازِنُهُ فِي الْاِخْتِصَى تَبَوِيْغَنِ چِ اِجَازَتِ تِ غُخْتُ پَخَسِ وَالِكِ ایچ زان خشی کی ماده د شهوت ختم کی پټکولو د انسین او خوشیتین سرا یاد اغي پېستو سرا فسکت عنی د الله حبیب زما د جواب را کولو نه چپ شویو ثم قلت مثل ذلک بیا ویلیو ما په مثل لدی فسکت عنی نو چپ شویو ای زماده جوابنا ثم قلتو مثل ذالک فسکت عنی بیا ما دا سویلو نو دا اللہ حبیب چپ شویو ثم قلتو مثل ذالک بیا ما دا سی پسلو رمزل مویلیو نو نبی صلی الله علیه و آله و سلم اور تو فرمایل یا با هريره ابو هريره جف القلم وچوه دې قلم بما انت لاق پاغ سچت باغی سره ملاقات کې اے قلم تقدیرون لیکنی داغی دی لیکلو نفارق شویده نگر اسباب پاغی کی تبدیری نشی راوسته یو تقدیر دی یو تدبیر دی نو تدبیر او اسباب پا تقدیر کی تبدیری نشی راوسته مقدر خبر دا پاس باب و بدلیگینا نو این دی جائز چت دا حرام و اسباب و ارتکاب کے فاختصو آلا ذالک و ذر و یسخسی والک و پدیبانی اپریگی دا قلم چې سلیکل لغه او چې ویني قلم او چې ویلې اوستا خو حدا کته ځان خشي کې او کپرې دي بس خبرې ټولې د تقدیر خبرې دي دا اجازت نو چې فختص على ذالک او ذر فختص على ذلك وذر دا اجازت نه ده بلکې تهدید او توبیخ په تور وای لکه څنګه اعملوا ما شئتم کی توبیخی ارشاد ده رواه البخاری د دې حدیث روایت کړه امام بخاری رحم الله وان عبد الله ابن عمرو رضی الله تعالی عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان قلوب بني ادم بیشک زړونه د بني ادم کله دا ټول بین اسبعین پمند دو غوتو کی دی من اسواب الرحمن د غوتو د رحمان حدیث هم د احادیث الصفات نه ده بس پدی به ایمان راړي چې الله او د الله رسول الله لس ثابت کړي مونږ هم ثابتو او دا غي په کیفیت الله پويږي مونږه الله تسپارو ایمان ساتو عقیده ساتو چې دا حق دی الله ځان ته یت ثابت کړي خپل حبيب ورته لاس ثابت کړي دارنګي ګوتی ثابت کړي زمونږم دغه عقیده دا وداغی کیفیت اغا اللہ تا معلوم دے او لیسا کمیثلی ہی شیعون زرون د بنی آدم و ټول پمن د دو گتو کی دی د گتو د رحمان کا قلب واحد پشان د یوزڑو یصرفوهو اړوی دی لرکه فیشاو څنګه چې خو خشی ثم قال بیا فرمایلی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم مصرف القلوب ای الله چې ته اړون کې د زړونو صرف قلوبنا على طاعتك راوار زن زمونگا خپل طاعت طرفتا او دا پتو آتما نی مضبوط کی کلکی کی رواه مسلم رحمه الله. دیو جن علماء لیکلي ګور د الله صفات قران او سنت کې راځي. کله وی وجا ربک والملک صفا صفا, کله استوا راځي الرحمن وللعرش استوا, کله نزول راځي چر پښمنی وخت کې الله اسمان د دنیا ته نزول کوي, کله د قدم لفظ راځي, کله د ګوتو لفظ راځي. نو پدی ایمان روڑل ضروری دی بلا د تشبیح او تعطویل نا. تشبیح دی تو ای چی دا اللہ صفات دا مخلوق سر من مشابه که, او تعطویل دی تو ای چی دا سر دا صفات دا اللہ بیکار اکی او دا سر اڈو منی نا. دا دا سلف صالحین و مسلک دی چې په داسې صفاتو کې تعویل نه دی کړی. وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه, ابو هريره رضي الله تعالى عنه نو روایت دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي, ما من مولود نشتا یوم عاشم الا یولدو علی الفطره, مگر زی گول شی په دین فطرتی باندې. اید فطرت نص مراد دی دی حدیث کې الا یولدو علی الفطره. علامہ حافظ ابن حجر رحم الله وی دی کې د سلف و اختلاف ده. یو مشهور قول دی چې فطرت نه مراد اسلام ده, او علامہ حافظ ابن عبد البر وی وهو المعروف عند عامه السلف, دا عام سلف روان دي, دا خبره معروفه ده چې د فطرت نه اسلام مراد ده. دا غنو سلف دا قول غره کړي, او د دې تایید پدی کې مرادي چې بعض روایتو کې د فطرت په ځای بدل لفظ راغلي د ملت, ما من مولود الا یولد علی المله, نو علی الملت الفاظ راغلي دي. او دویم قول د علماء کرامو د حدیث په معنا کې دا دی چې د فطرت نه مراد سری د انسان دنه یو استعداد او صلاحیت دی چې هغه د اسلام په قبولولو کې معین او مددگار وي, او د دې په ذریعه د حق او د باطل په منځ کې تمیز کول شي. نو د فطرت نه مراد څه ده؟ استعداد او غ فطرتي صلاحيت ده. او دې باندې شي اشکال نه دی پر وګړه کوم غواوی د فطرت نه مراد دین دی, رسوی فا بواه یوهودانه او یونسرانه او یمجسانه, تبدیلی پکی راوستو کنا. او قرآن کیوئی لا تبدیل لخلق اللہ فطرت اللہ اللتی فطور الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. التوئی نبدلی گی دلتے بدل. او کتاوی چې فطرت نه مراد د قبول اسلام استعداد او صلاحیت ده. نو په دې څو سوال راځي چې بیا خدام بدل شو. نو دې دې جواب دی چې استعداد نه بدلیږي، استعمال غلط شو. پوښه په خبره واره استعداد خو موجود و، و دا غلط تعلیم سر استعمال غلط راغه. دویم که چره مونږ د فطرت نه په آیات کې اسلام والو، نو بیا خو به اسلام فطری او جبری شي. اعلان کی مطلوب هغه اسلام دی چې انسان په خپل داغه کسب او اختیار سره حاصل شي. هر یوم شوم یولد علی الفطره. ان یاد به دا دوه معنی د فطرت په تفسیر کې هر ماشوم پیدا کیږي په دین فطرتي، فابواه نمور پلار دی بچی، یو حویدانی ہی یا خود ته د يهوديت تعلیم ورکی او د يهودي جوړ کی چې کله مور پلار دی يهودو ندی، او یو نسرانی ہی یاد نصرانیت تعلیم ورکی، او یمجسانه یاد مجوسیت تعلیم ورکی. کما تنتج البهیمتو لکچ پیدا کولشی بهیما، بهیمتن جمعاء بهیما جمعاء، ایرو غرمت آندامونه ټول سم دی درست دی. هل تحسون فيها آیاتا سمومی پدی رو غرم مطو زناورو کی من جدعا چرت وگو پوز کٹکڑ شوی، آیاتا سل پدی کی جدعا خکاری چداغان دامون دی کٹوی. ثم يقول بهو فرما الفطرة الله التي لازم روني سي اغا فطرة و دين دا الله اغا فطور الناس عليها چه خلق پیدا کری پاغي، لا تبدیل لخلق الله نشت ده بدل دل پی اغا مخلوق دا الله لر دين دا الله لر، ذالك الدين القیمو او دا دین نیغ دے درست دے، متفقن علیه. وعن ابی موسیٰ دا ابی موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہون روایت تے قال دے فرمائی قام فینا ودری دلو په مون کې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم به خمس کلمات په پینرو خبر سراب مونږ ته او پینځه خبر را رسولې وی یو دا ان الله لا ینام بشک الله ادکینا زکه خوب خود استها استراحت او د آرام د فاروی او دا په الله محال لاله ستلکیګینا ولا ينبغي له ان ينام ندی سیو درسی الله ودشی يخفض القسط ويرفعه كتكوي تلا او پورتكوي ياخد قسط ميزان مراد ده او ميزان تا قسط كوي چه پدي عدل و انصاف واقعي کی نقول ده حدیث مانا داشوا يرفع القسط ويرفع الميزان پورتکوی میزان و يخفضه او کتکی هغه میزان چې پاغي اعمال د بندگانو تل لکی یا مراد د دین رزق نه د چار رزق ډېرای او چا تا رزق الہ العالمین پور تکئی د چا رزق کمئی د چا پور تکئی میزان د رزق کله جو کاوی او کله پور تکئی یرفع الیه پورته کی دیشی دی الله تعمل د شپې قبل عمل النهار مخکد عمل د ورځنا او عمل النهار قبل عمل الليل او عمل د ورځې مخکد عمل د شپې نا حجابه النور حجابه النور وی پرده نور دا اصل کې حجاب غ پرده توي چې پمند کتون کی او د کتري شوي شي کی او پردوي د دې کې مراد یې غ معنی د مخلوق لرا دلیدو د الله نه پدار د فنا کې پرده نور دا لو کشفه کچری لری کاو پورته کدا پردا لا احرقت صبحات وجهه خام خاو بس وزوی صبحات پا زمی سر جمد صبحتن لا صبحات وجهه پزمتین سر جمع د صبحتن لا او د صبحات الوجهین مراد سری انوارات دا غیدی جلال دا غیدی او بس وزوی انوارات او جلال د مخ دا غوی ما انتها الیه بسره اغچ انتهاوی غیت د کتو د نظر دا اللہ من خلقه د مخلوقات د الله نام او د الله نظر خو پارشي ها تکړي یعنی هر شی بو شوزي نو دا دار الفنا د الله د لیدو زین د هر چ دار البقا د التبا لا قوت او طاقت ورکی رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی د امام مسلم رحم الله وان ابي هريره دا ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ته قال فرمای دے چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ید الله ملء لاس د الله ملء ډک دے تعالی نعمتونه او د غډیر دی لا تغیذها نکموی دیلرا نفقتن لگول سمر چه پا مخلوق لگئی دا کمینا لا تغیذها نفقتن صحا اللیل والنهار دا صحا یا خود صحه یصح نده او صحه یصح پکې سیده په معنا د بيدو دراتو یدو دي صحا الليل والنهار راتو یږي د شپې او د ورځې د شپې او د ورځې سور بشمار مخلوقات او تا الٰه العالمین رزق ورکای پا اورت جاری دے پائے کہ ان خطوان رازی ارائیتم آیاتا سو سوچ ندیکڑے ما انفقا آیاتا سو سوچ ندیکڑے ما انفقا ما مصدری و اے انفاق الید یا ما موصولم کی دیشی آیا ارے تم خبر را کئی ما انفقا دخرج کولو آغا چی دکلن پیدا کری دی اسمانو نوزمکی اسمانو نوزمکی چی پیدا دی اللہ دی ٹھولو مخلوقاتو تر ذکر کئی فَإِنَّهُ لَمْ يَغِزْمَا فِي يَدِهِ دیکا میرا نوستو پاغس کی چی دا اللہ پلاس کی دی وکان عرشه علی الماء او عرش د الله پوبو و بيدیه المیزان او پلاسو کی تلدا میزان د اعمال د میزان د ارزاق د پورته کوي چال چوغا کته کوي چال چوغاړي و يرفع او پورته کوي چې چال وغاړي چال رزق کمي نو چال ډېرای او یا رزق تل کمي چال خوخه شي چال سي واقعي چال د اعمال توفيق ور کوي اچانه توفيق سل کیږي نو تل پشپ کې دودا متفقن علیه اپ روایت د مسلم شریف کې دی امین الله ملا خیل از د الله ډک دے وقال ابن نمیر وای دا محمد ابن عبداللہ ابن نمیر الحمدانی دے دے پا 234 کی وفات دے سوکم دا سقا حافظ و فاضل دے وائی ابن نمیر ابن نمیر سوکو آبائی محمد ابن عبداللہ ابن نمیر وای ډېر خلکو د دې نه روایت کړي او د دې نه امام بخاری او امام مسلم امام ابو داود ابن ماجه کړي د 234 هجری کې وفات ده. وای ابن نمیر ملعن ای لفظ ملعن ذکر کړي او نور عامر واتو ملعا ذکر کړي بعد علماء وجدا ذکر کړي چې یمین د دې تذکیر او تانیث دواړه کې دیشی پشان د کبانه نو کلم الا کلم الان وی ملعا په وزن د فعلا داد ملعان تانیز دے صحاو لا یغیدوها شیون اللیل والنہار جاری دے نکمی دیل ریو شی ندش پی او ندو رزیب. وعنه او دغه صحابي نه روایت ده د ابو هريره رضی الله عنه قال فرمای دي سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تپوس کړه شو د رسول الله صلى الله عليه وسلم نا عن زراري المشركين پبارد اولاد د مشرکانو کی چې مشرکانو نه بالغ اولاد مرشد او کمزه کیوی. قال الله اعلم بما كانوا عاملين وی الله خپویږي پاغس چودای چې دای په کوم عمل کول کدی بالغان شوي وي وی تاسو په دې کې فیصله وکوي د سشي دا صریح دی حدیث کې دا سر اغری چې تاسو توقف وکړي دیو جن دادا علماء او مسلک دی چې وی اولاد د مشرکانو په مشیت د الله کې دي چې سی خوخه شي اب ور سره کوي. اګوره د مشرکانو د اولاد باره کې د علماء او غن اختلاف دی او مذاهب دي. یو مذهب دا دے او مشهور دے دا چه توقف دے دا مسلمانانو دا معشومانو بارکی خو اتفاق دے چه جنتیان دیئے دا امت مسلمہ سمر معشومان مرشی اتفاق دے چه جنتیان دی دا کفارو دا دی بچو نابالغ چه مرشی دی بارکی دا علماؤو اختلاف دی او مذهب دار مشهور چې توقف دی دا دی ائمه ثلاثه او ته منسوب دی امام ابو حنیفه امام مالک امام شافعی رحمهم الله او امام احمد رحم الله نه دو روایتونه دي ابیا د دې توقف باره کې او د دې په دې معنا کې د علماو اختلاف دي چې توقف نشه مراد دي نو بعد وي مراد ته عدم علم دي او عدم حکم دي بشه سو حکم باندې باره کې نه کې بس ابا دې ویلي چې دې دې کې مراد توقف الحكم الكلي دي هي ته توقف نه مراد څه دي حکم الكلي کې توقف دي ورنہ باز اولاد د مشرکانو به نجات مومي باز به نجات نمومي اباز علماء وای چې حق خبره دادا چې ټول اولاد د مشرکانو په جنت کې وي. د مشرکانو سمره نابالغه بچیم ډکی دا وکم ځکه کی او دی بعد دی بار کې دای پسو خبرو استدلال کړي. یو حدیث د ابراهیم خلیل الله صلی الله علیه وسلم چې کله نبی رحمه السلام په جنت کې وکړو وحوله اولاد الناس غیر چا پیرته د خلکو اولادو او بیا ویل شول چې دا ما شومان غو چې غیر چا پیرو کو فکل مولود مات علی الفطره ابراهیم علیہ السلام نا غیر چا پیر په جنت کې د ټول خلق او اولاد دلیل دا دی الله قران کې وي ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مونږ ترغه چې عذاب نو ورکو چې ترسو مو رسول نی را لېګلې او مولود او بچی تا حکم د تکلیف نه مو توجه کی ترسو چې بالغ شوی نی ماشوم مرفوع قلم دارنگی ابو ای علا کی او حدیث راغل مرفوعن تا اللہ حبیب ویسال تو ربی اللہی من ذریت البشر اللہ یعذبهم فاعتوانیهم ویما در ربنا دما شومان بارک سوالو کو چیدی لعذاب مورکن و مال راکن. حافظ ابن حجر رحم الله وی سند دی حدیث حسن دی. دارنگی او حدیث کی راغری مسند احمد کی یو زنانت اللہ الحبیب رپوس کئی من فی الجنہ قال النبی فی الجنہ والشهید فی الجنہ والمولود فی الجنہ. پیغمبر بجنت کی، شہید بجنت کی، معشوق بجنت کی. حافظ ابن حجر ددی حدیث بارک مو اسناده حسن. دا قول چې د مشرکانو بچیبم په جنت کی وی امام بخاری رحم الله غره کړي، امام اشعری، امام نووی، حافظ ابن حجر، امام ابن القیم، امام ابن تیمیہ رحمهم الله تعالی. دا حدیث د دې په نیز محمول دی د وحی کېدو نه مخکې. اول پیغمبر ته وحی نه وشوي دا حکمو توقف حکمو رسو حکم را جنتیان متفقن علیه.